don't give a damn. Ang tamis magsalita ng chicas parang Eminem. Kasi kahit na hindi ko sinadya, I'm killing them. Di ko kaya napitawan doong tropa gangin' them. Young God, magic gangin' them. Murder, murder, everything. Laging yung droga, dibitin. Papachupa ko lang sa beach na pagdidid niya 17. Pag nasa 18, pwede din. What if you mean ang candy drinks? Hindi at din yung medicine, huh. Okay, alright, okay. Alam ko yung gusto ng baby cakes. Cocaine, cocaine, codeine. Ako din, ako din. Gusto niya daw yung candy limocaine. Codeine, okay, uh-huh. Nasa amin na yung white, kaya shoot na sa aming 8-ball. Lamang walang wife, pero home lang sa aming baseball. Habang dala namin dito, syrup mala maple. Iba na yung tama, full of blaze, it ain't the same tall. Iwan sila sa amin, di mahabol na disabled. Gusto kumunik, mga linya ko ang cable. YG tsaka tools, matik ibang klaseng flavor. Alam mo na agad, pag high rollers na sa table. Hanggang umangat